राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 8 अप्रैल 1994 को रात्रि लगभग 7:30 बजे लूणा में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण पुष्पेतार्क पुष्पेण चंद्रमा वस्त्र तंतुना अच्युत स्मृति मात्रेण साधवा कर संपूर्ण। भगवान शंकर तो सफेद आकर फूल से दादो राजी हो जाए और भगवान याद करने से, भगवान विष्णु भगवान है राम जी है, याद करने से खुश हो जाए और याद करने मात्र से है। संत महात्मा कोई हो तो हाथ जोड़कर राजी हो जाए, सस्ता बहुत है, सीधे सीधे सस्ता है। और चंद्रमा नुआ हो गए नी जना पर कपड़ा बोध है जगह तांतन कपड़ो चढ़ा दो नया चांद में चंद्रमा राजी हो गया तो अच्छा अच्छा ऊंचा ऊंचा जो बहुत सस्ता राजी हो गया। तो भगवान ने याद रखो, भगवान ने ना तो फूल चाहिए ना वो तंतु चाहिए ना जल चाहिए, सूर्य जल से राजी हो जाए और भगवान याद करने चाहिए। अच्युत स्मृति मात्र स्मरण मात्र जन्म संसार बंधन आदमी मुझे थे, याद मात्र करने से जन्म पाप नष्ट हो जाए। भगवान का याद रखो, इस बात भगवान के मैंने याद रखो। मैं तो आप बात बार बार क्यों हूँ कि हाथ काम मुख राम है हृदय साची प्रीत, हाथ में काम धंधा करो और मन से राम राम राम राम राम राम करते देखो मैं नथा न सुनाऊ बात राम राम हरदम, काम धंधा करते हुए बिना काम करते राम राम ने छोड़ो मत ना न्याल हो जाओ। जुगत बताओ जाल जी राम मिलन रही बात कि मिल जासी वो माल जी थे राम तो दिन रात राम राम राम राम भगवान मिल जाए। कितनी शिस्तर सी बात है, सीधा है। बारहवीं जीवड़ी ने भूली भजन राम कौन काम सगराम गए अमुख आड़ो साम घोड़ो रिंगड़ो गोरी अमुख आड़ो साम भगवान का भजन कर रहे हो ठीक है, कोई काम ही कोई नहीं अजीब। तो जीव यदि सफल हुए भगवान का नाम ले गए और मनुष्य जन्म सफल हुए तो भी भाई बहन का जन्म सफल हो जाए भगवान का नाम ले जाना, नहीं जाना पशु नहीं तरह धर्म नहीं ना पशु भी समझना भगवान भजन नहीं धर्म नहीं सिर्फ पशु होने तरह जीव में। राम जी को सुमरण नहीं करता रामदास भी जीव जगत में मुर्दा सा फिरता है, मुर्दा है मुर्दा, एक वे मुर्दर एक वे श्रुतोर एक वे जागतो। भगवान का भजन करते तो जागतो है, भगवान ने प्राप्त हो गया भगवान ही प्राप्त कर रही दर्शन तो जागता या साधन में भजन लगे है जबकि श्रुता है या दूसरा मुर्दा है हर उठने की उम्मीद होती मुर्दा वजह उठने की उम्मीद थोड़े है श्रोतो वजह बैठो है पड़े तो रहे उम्मीद है उठे हो मुर्दा तो उठने बड़ो ही कोई बड़न जो गाय बड़न जो गए कोई काम है कौन नहीं तो बात है भजन नहीं करे सत्संग नहीं करे वही तो मुर्दा है मैंने उठनी उम्मीद ही को नहीं साधन भजन करे सत्संग है जगह सूता है इतना ही उठनी उम्मीद उठ जा जगह नहीं भगवान ने प्राप्त किया दर्शन कर दिया जगह तो जाग जाग जा तो ठीक तरह से। तो सच्चा असली भजन करने से भगवान को नाम लेने से और मन को जन्म सफल हो गया है भगवान ने बड़े आदर हुए मानो अरे तो बड़े बड़े अवसर वे जो आदर हुए है बड़े तो भगवान ने भजन आदर हुए है अरे लखपति करोड़पति शत्रपति हजार महाराजा भगवान आदर को नहीं अरे लोग बड़ा बड़ा माने उठे राम जी ने दुख बड़े भजन कर दिए माने भाई। भगवान राम जी वनवास में गया, शिवरी ने भाई गया, बड़ा बड़ा मुनि जना आश्रम मुनि ने शबरी ने घेर दिया से रे, तो शबरी के ऊपर पहुंचा। अब बड़े बड़े ऋषि मुनि आ शबरी तो भिगनी ही तुम्हें भजन करती है वह, जब भगवान ने तो भजन कर दे वो प्यारा लगे, चाहे कोई जाति में हो, किसी शहर हो, बहन हो, भाई हो, कोई वो भजन करे, भगवान ने लाड लगे भजन कर दिया। अरे बोले बड़ा मोटा टणका हो जो नहीं भजन बिना कोई पूछे को इज्जत ही को फजीती है कोरी भजन शो महाराज बड़ी भाई। अरे संसार में महादेव जी महाराज जो कहीं को नहीं थे भजन करे तो अच्छा लगे, सरल तो राजी हो जाए, कितनी बढ़िया बात है। अरे सोलो काम लाख रुपया जीवन भर में साथ थोड़ा आदमी देखा है, अपन को हम बताओ लाख रुपया के साथ देखे वो कहीं तो लाख राम रोजीना राम नाम लाख राम लाख नाम रोजी ना ले सके। अरे वो सगला सोर साथ कोड़ी एक रह नहीं पीछे सोर साथ चाले, अरे लाखों करोड़ रुपए में कोड़ी एक साथ चाले नहीं, अरे वे मिले नहीं लोगों ने, अरे मिले है साथ चाले, ऐसा धन है राम नाम धन है। कभी आज सब जगह निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता सुई जानिए जग राम नाम धन हो, वे धनवान है और तो कांगा फिर कपूत कंगला है सब राम नाम सुनिए। राम नाम सो राजवीर बाकी रजपूत, राम नाम तो राजवी दूसरा रजपूत, एक हर के नाम में कहूंगा फिर कपूत सपूत नहीं है, सपूत है माँ बाप रे भगत में सपूत है, तो भगवान माँ बाप है तुम्हें हो माता पिता तुम्हें तुम्हें माँ बाप हो, तो माँ बाप रे भक्ति के जो सपूत अरे भक्ति नहीं कहे कपूत एक हर के नाम पर कहूंगा फिर कपूत कंगला, तो कंगला रह गया कपूत रह गया। अरे भगवान भजन कर कितना ऊंचा हो गया महाराज, भगवान के दरबार में ऊंचा गया, संसार में ऊंचा हो गया, बड़े बड़े देवता मारो और वंदना करे देवता लोग के हमारे देश में आ जाए, हमारा गांव पवित्र हो जाए, ऐसी बात है। तो भजन करने से ऊंचा हो गया आदमी, छोटा छोटा नहीं चल हरि भजन किए छोटा सब थी समोटा था इसे पूजाते हो गया है छोटा होने जैसे बड़े से यहाँ बड़ होते हैं जो बावन भुज दंड तुलसी बड़ पड़ता है दंड गये ब्रह्मांड बावन भगवान आ तो वन लकड़ी तो कांता ही है ना छोटी कांता ही लकड़ी ऊट तो वह लकड़ी जगह हाथ में वह बिन बिन कूप समझदार लकड़ी बड़ी बिन कूपड़ बिन पात कूपड़ निकली नहीं पत्तो निकली नहीं अरे वे बड़ा व्याज में बड़ी भगवान नहीं छड़ी होगी नहीं तो ये तो भगवान दात भगवान दात नहीं को मेरे मेरे भवन भगवान कहते मेरे विराट भगवत दात नहीं को दंड गए ब्रह्मांड इतने तो बड़ा रो सोना बड़ा हो जा भाई बैठो भाई बहनों तो कही आ गई है बैठो भाई लोग लो तो आ रहे हैं बहुत बहुत आ गया है जगह छोटी पकड़ी जा ली घर छोटो बैठो बैठो भाई तो एक तरह बात बताई राम नाम करने की हरदम राम राम करो राम राम राम राम सीधो सुमर तो सुलभ सुखद सब का हो लो लाभ पर लोग निभाऊ लोग पर लोग सोलह सो जाए सो जीता ही फायदो मरने नहीं फायदो राम राम करो मरे तो कल्याण हो जाए अरे भजन राम जी जी तो कहीं काम करो मुर्दे रहे तो एक बात याद रखो एक बात था बताओ रोजी ना बड़ा ने पगम पड़िया करो पीर में वह तो माँ बाप भाई बड़ा है भुजाई पाया ने और सास रह जाओ तो सासू है बड़ी सासू है काकी सासू है बड़ी नंद है घर में बड़ी जो रोजी ना पगड़ लागो मैं पूछा करो कि मैं नुआ दिन पुआ और नमस्कार बोधो दिन क्यों करो नुआ रोजी नहीं नुआ दिन वैसे दिन दिवाली रोजी नहीं दिवाली संत दिवाली संत की आठों पर आनंद सदा दिवाली तो रोजी ना है माँ बाप के बड़ा ने पगम पड़ना नमस्कार करो वैसे विद्या आवे बुद्धि बढ़े उम्र बढ़े आयुर्विद्या यशो बलम चार बीज बढ़े नमस्कार करने से उम्र बढ़े आ विद्या आवे संसार में महिमा हुए और सही में बड़ा हुए मूत्र बड़े चरणों पर जानो तो आज छोटा छोटा छोड़ नहीं सी हो जो माई तरह पगा पड़े जो कम से कम लड़े तो नहीं बाघा ने टावर सी जाए अच्छी शिक्षा हो जाए तुलसी पगड़ पड़ो नमस्कार करो आपस में प्रेम राखो लड़ाई नहीं करनी एक दिन रविवार एक दिन राखो वे दिन जो थोड़ा मेरे रावण करो जो कोई खटपट वे कोई लड़ाई हुई तो नमस्कार करा तो लड़ाई मिटा दे कहे मैं कड़े हो नहीं कड़े हो जाओ कल जो गए हो तो कड़े हो जाओ क्लेश आवे आगे तो घर में संप राखनी तो नमस्कार से संप रहे आपस में गाड़ी को करे नहीं लड़ाई करे नहीं अगर हो जाए तो शाम को इकट्ठा होकर एक माफी मंगा लो बिठा दो और थोड़ी सी रुक जाए पे बड़ी बड़ी भारी लड़ाई हो जाए थोड़े से ही तेने सु भारत हो गया महाभारत तेने सु भारत हो गया महाभारत राजा तो द्रोणाचार्य महाराज और प्रसूति ऐसा थे पढ़ता जन प्रसूति पिता हो तो वह पिता राज करते हो वो छोटो भाई हो द्रोणाचार्य मित्रता हो गई जिन्हों मारे राज आधु राज दे दू द्रोणाचार्य ने कह दिया इस बात पर बात क्यों काल पाय अग्र मिलो प्रसूति फिर बाप और द्रुपदी तो भाई नपति तो बाप पिता भी मर गया तारे भाई जो मारे गयो जिनों को खुद द्रुपदी राजा हो गयो राजा द्रुपदी हो गयो जिनसे द्रुपदी तो राज राज करे द्रोणाचार्य महाराज ब्राह्मण पढ़िया था चोखा पढ़िया अग्निवेश महाराज वन पास बढ़िया है अग्निवेश के पास तो ऐसा गरीब है कि एक दिन अश्वत्थामा वाला बेटा हो अश्वत्थामा इतना जीवे जीवे अश्वत्थामा द्रोणाचार्य को महाराज पुत्र अश्वत्थामा वही माँ ही कृपी कृपाचार्य है वे तो कौरवों का ब्राह्मण है और ये कृपी भाई द्रोणाचार्य ने वह कृपी ने पुत्र हो अश्वत्थामा जो खेत वास्ते गयो जो घर में गयो जो घर में आप माँ दूध पाओ मैंने दूध पीने देखे दौड़ गया माँ गए माँ दूध पी हूं तो भाई वही दूध पी हुए बाकी पे के सरपंच में आई जाए द्रोणाचार्य ने कहो महाराज आप दूध मांगे कि दूध कठा गाय को नहीं आप तो जो कहो गाय को कोई बात नहीं है और द्रुपद अब राजा हो गयो है मेरे साथ पड़ जुड़ो है पड़ो है तो मित्रता है कि आधो राज दे दे हूँ द्रोणाचार्य गया जार पूछो कौन के दोन दरबार में कौन आया है तो कह दो द्रुपद आयो द्रोण आयो थानो मित्र अब बात कही मित्र गया जोर से कह दे मारा मित्र है गई तू भिक्षुक मैं सत्र धर कीनो हाथ को मंश हंसी डोड़ी कि देखो मित्र डॉल देखो मारो देखो मित्र है गए बना गिरीश तू क्या मैंने मित्र कह दिया नहीं तो गाय दे दे तो बनते मित्र कह दी मैं दिन दे गए पास गया बड़ा पास गया कि दूध सही थोड़ा चावल धो ले दूध मिला जो मीठो ये उठे पढ़ाया किया पर उठे निकल गया द्रोणाचार्य को थार राज भी नहीं रहो जो इतने पहले आधे राज गाय को दे नहीं निकल गया बाबा जी गया था कोई समान तो हो को नहीं बड़ा तेज है ऐसा तेज महाराज सापे रपी शरीर रपी लुड़ाए तुम्हारे युद्ध कर दू मैं बड़ा हूँ मार दू और नहीं तो साप दे भस्म कर दू तेज है सापे रपी शरीर रपी युद्ध करने ऐसा द्रोणाचार्य कौरवों ने उठ गया कृपा चाहिए सास गया उठकर जाओ और आदमी जाओ तो ठोर ठिकाने जाओ नहीं तो कृपाचार्य हाथ कौरवों का गुरु जो कृपा पाए कृपा भाई बहन होनी कृपाचार्य बहन हुई उठ जा रहने लग गया रहने लग गया तो एक दिन बात हुई गया जो छोरा रमता है कौरव पांडव पंच पांडव जैसे रमता है छोरा इल्ली बिल्ली खेलता तो पूर्ण पड़ गई बिल्ली हम लोग सड़ा देखे चार पड़ फिर बड़ी वाह बड़ी वाह कही देख है कौन सा कौन और देखे राजपूत हो तो राजपूत हो तो इल्ली बिल्ली निकले कि राजपूत को जोर करना है लड़ाई करनी है थे राजपूत हो निकले वो थाने से मैंने कहा लाओ तनुष बाण लिया मैं ऐसा बाण मारे बाद बिल्ली में एक पट पट पट कर फिर तो संभव जो कर दिया चट्टा चढ़ चढ़ चढ़ तो बाण पर बाण बाण पड़ गई गुरे ही नहीं जिन फैल ली डंडो कट काट ली जमा जात बात करी ऐसा ही ब्राह्मण भीष्म जी मिला ऐसा कौन है ब्राह्मण जाति द्रोणाचार्य है तो कहा पढ़ा पढ़ाओ जो हमारा आगे पढ़ाओ गरीब अधिकरण आदर जो बीच बीच रखा उन्हें पढ़ाया। द्रोणाचार्य गुरु है, पांडव बना कौरवना का सौरभ है, शिक्षक द्रोणाचार्य जी। द्रोणाचार्य पे कैसे अनुरोधन सोलह पे टावरों में बात कर दी, जो पढ़ रहे तैयार हो जाए महाराज, अब मैं द्रौपदी पकड़ लाऊंगे तो दबड़ बात ही। तो बात इतनी करनी पड़े, गया है हार गया, पे पांडव गया अर्जुन पकड़ भैया बांध करके, क्या तुम मारना नहीं है, मित्र है मारो, पकड़ दिया गया। तुम कहते हो तो मैं राजा आ रही है, भिक्षुक है, अब बोल भिक्षुक रे बिना सुनान वालों कोई यार कर ले माती ने, कोई तार सुन रहा है तो जिनके मारे माफ करो, जो मैंने छोड़ दियो। वह पर जा जिग गयो कि पांडव ने कौर ने सभा ने मारे, जब जिग गयो राजा जिग गयो, जिगरे में द्रौपदी पैदा हुई और एक वो अश्वत्थामा नहीं दूजा दृष्टि बताया। तो वेदी थे कृष्णा भाई, सात वर्ष के बाद, सात वर्ष द्रौपदी पैदा हुई, वेदी सो अग्निकुण सो दृष्टि के नाश कर दी, दुख नाश हो गया। बात इतनी करनी है कि गाय दीनी को नहीं बेरे कार्य महाभारत, इतनी सी बात इन सो भारत में थोड़े से हो तो बताया, घर में थोड़ी हो जाए तो वह मिटाओ जल्दी बहगी घनी जी से दुख रही। इस वास्ते प्रेम बर्ताव करो, बड़ा ने पगा लागो, काम धंधो करो, खूब उत्साह से राम जी ने याद रखो, इस लक्ष्य घर में रहो। और एक बताया कृष्ण वास्ते खास धर्म बताया हुए, कोई भूखो भिखारी आ जाए तो मैंने रोटी देनी। बताया है ब्रह्मचारी यति से विद्यार्थी गुरुकोष अधोदक्षिण वृत्ति सड्य थे भिक्षु का स्मृत, अच्छा भिक्षु हुए ब्रह्मचारी सन्यासी और गुरुजी सेवा करने वाला ऐसा चेला, और जगह सब कुछ नष्ट हो गया, आग लगी कोई को घर में, वो भिक्षु की तरह ब्राह्मण की रहता है वो भी, और जो कोई रस्ते चाल तो आ जाए तो मैंने भी भोजन करानो, एक गाय थोड़ी गम जाओ जो नष्ट जाओ है ना, मैंने खुद जीवन में वो भिक्षु है मैंने जिमानो, क्यों बसा थे थोड़ी थोड़ी लुटी लाए बेचारे कटो जाओ, तो ऐसे जमाने ना भिक्षु गया ना भोजन करना तो मातम है, तो गृहस्थी धर्म है कोई आ जाए तो भोजन कराओ, आओ बैठो, आओ आदर करो, भोजन दिमाओ, पानी पियो, आदर करो, पन तीन रतन धमनी पानी शास्त्री श्रद्धा सर्वन धर्म बने माना। तो इस विश्व धर्म है खास, ब्राह्मण की सेवा करनी, गायों की सेवा करनी, गायों घर में रखो, गायों बेचे कसायर हो जाए बेचारों ने बुरी तरह से मारे गायों ने, तीन बात गायों थोड़ी सेवा करो, गायों घरों में रखो। राम जी ये बात वर्षा भी करी है यहाँ वर्षा में, तो नहीं तो काल में भोग कर रखो। एक घर की बात है गाय ही जो गाय चारो थोड़ो हो जिनके भाई बारे में को नहीं, तो भाई मेजियो जो गाय जीवा हो जो पशु चारो फूट गयो तो चारो हमारे बाद गाय नहीं दे और मैं दे, हाँ अरे खूब जी मई मर जाओ गाय मर जैसे मेजियों से गाय मरना मारे धान दे घास को ऐसा ऐसा कुछ दिख गया। हमारा बार जमानी बात मशूरी में कितनी बढ़िया बात है, गाय तो माँ है, माँ और गाय बेचने जड़ी थोड़ी है, दूध बेचता कौन ही पहले घी तो बेचा दूध कौन बेचता, आजकल दूध बेचने लग गया काकड़िया में बेचने लग गया आजकल, ये खाओ भले ही काकड़िया में थोड़ी बेचना थोड़ी है, राम जी दिया इसे खाओ मैं खाओ सभी खाओ, अब आजकल काकड़िया बेचे मित्र मित्री बेचे दूध भी बेचे, दूध पूत की खैर कोई मांगना और जैसे दूध पूत को बेचना थोड़ी भी, तो बड़े माइटा की सेवा करो, गाय की सेवा करो, अब ध्यान करो भगवान याद करो, तो भी मैंने जानू चाहू जो जा क्या करो।